što bi oni želeli da čuješ je njihova verzija istine. Uključi mozak, uključi mozak. Svaka ružna stvar za njih je dobra vest, a vrlo često nam se tom nađe zlo. Narod ispašta i trpi svu muku, Evropsko unija, kao bitno je to. Uključi mozak, isključi PDV2. Uključi mozak, isključi PDV2. Uključi mozak, isključi PDV2. Uključi mozak, isključi PDV2. Penjari nas suče, šta je to za ponos? Neplatini jevreji, pametuju svima da sam svoj krbači, muku sve za nos. Uključi mozak, uključi mozak. Ljepova tenis, nije to Srbija, te su vo prazne fabrike i polja, porodiče vrednosti i viteške vrline, srpska duhovnost i posljedna volja. Uključi mozak, isključi PDV2. Uključi mozak, isključi PDV2. Uključi mozak, isključi PDV2. Uključi mozak, isključi PDV2. Puna glava, poti sam kao puna glava, poti...